inspirowana nową klasyką i minimalizmem. Płyta do nabycia m.in. na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Resort Zdrowia planuje zmiany. Leki z jednej recepty będzie można kupić w różnych aptekach. Izrael kontynuuje ostrzał Bejrutu, donoszą o tym libańskie media. Republikańska polityk Liz Cheney poparła Kamalę Harris, chce powstrzymać Trumpa. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Zmianę przepisów w tym zakresie zapowiada resort zdrowia. Problem dotyczył głównie leków deficytowych, tłumaczy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Jeżeli pacjent, który uzyskiwał na jednej recepcie kilka lub kilkanaście opakowań leku potrzebnego do kuracji i taki lek był trudno dostępny, to mogło się okazać, że w aptece, w której rozpoczął realizację recepty, zdobywał tylko jedno lub dwa opakowania i później, kiedy apteka nie była w stanie zapewnić potrzeb tego pacjenta, okazywało się, że recepta jest zablokowana. Zmiany w przepisach mają być gotowe do końca roku. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że niedoszły sabotażysta przyznał, że to rosyjskie służby nakazały mu dokonanie podpalenia we Wrocławiu. Mamy inne takie podpalenia w całej Europie i wiemy o kolejnych rosyjskich planach, wskazał w TVN24. Szef MSZ mówił o 51-letnim obywatelu Ukrainy, który został zatrzymany przez EBW na początku roku. Oskarżono go o współpracę z rosyjskim wywiadem i przygotowanie podpalenia wrocławskiej fabryki farb. Poszedł on na współpracę ze śledczymi. Znana republikańska polityk Liz Cheney wezwała członków i zwolenników swojej partii do poparcia Kamali Harris. Przekonywała, że stawką w wyborach prezydenckich jest przyszłość demokracji. Występując wraz z Kamalą Harris podczas panelu dyskusyjnego na przedmieściach Filadelfii, Liz Cheney powiedziała, że poprze w wyborach kandydatkę demokratów, ponieważ wyznaje wartości konserwatywne. Najbardziej konserwatywną z tych wartości jest wierność konstytucji, mówiła Cheney, wskazując na to, że Donald Trump działał wbrew konstytucji, próbując utrzymać się przy władzy mimo przegranych wyborów. Cheney dodała, że stawka tych wyborów jest znacznie wyższa niż różnice ideologiczne pomiędzy nią a Kamalą Harris. Liz Cheney przez całą karierę polityczną była republikanką, reprezentując konserwatywne skrzydło tej partii. Cheney uważa, że by odbudować wartości republikańskie, jej partia musi pozbyć się Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na południowych przedmieściach Bejrutu słychać silne eksplozje, informuje agencja Reutera. Do eksplozji miało dojść m.in. na parkingu szpitala Rafika Haririego. Libańskie media informują o izraelskich atakach lotniczych na południowe przedmieścia stolicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I na początek tenis. Stało się to, co się musiało stać. Po 125 tygodniach Iga Świątek straciła prowadzenie w światowym rankingu. Na pierwsze miejsce wskoczyła Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka postara się wrócić na fotel liderki po turnieju WTA Finals w Riyadzie. Najwyższą pozycję w karierze utrzymała Magdalena French, a to oznacza, że jest na 24 miejscu. U mężczyzn pierwszy jest Włoch Sinner, Hubert Hurkacz na 13 miejscu. Świetnie radzi sobie na Mistrzostwach Świata reprezentacja piłkarek do lat 17. Nasze dziewczyny po remisie z Japonią pokonały Zambię 2-0 i na koniec zmagań grupowych, zagrają z Brazylią, póki co są liderkami. W piłkarskiej ekstraklasie liderem po 12 kolejkach jest Lech Poznań, duet pościgowy to Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Dzisiaj na zakończenie kolejki Radomiak Radom, czyli drużyna ze środka tabeli, pokonała 2-0 tułającą się w strefie spadkowej Puszczynie Połomice. A w pierwszej lidze lider to Termalika Brukbet Nieciecza. W dzisiejszym meczu Ruch Chorzów wygrał w Rzeszowie ze Stalą 2-0. Wyjazdowe zwycięstwo także Dzików Warszawa w ekstraklasie koszykarzy. Dziki pojechały do Toruń i rozbiła Rivę Polski Cukier 94-90. To spotkanie oglądał zapewne nowy prezes Polskiego Związku Koszykówki, którym został Grzegorz Bachański. Po trzech kolejkach na prowadzeniu niepokonane Anwil Wrocławek i Trefl Sopot. Niepokonana w lidze siatkarek pozostaje drużyna Budowlanych Łódź, która dzisiaj jednak nie grała. Rywalizowały Energa MKS Kalisz i Unii Opole i to gościnie wygrały 3-1. A w piłce ręcznej derby Dolnego Śląska padły łupem Zagłębia Lubin. W meczu kończącym 9. kolejkę Superligi Niedziowi pokonali Śląsk Wrocław 37-31. W tabeli prowadzi Industria Kielce. Tej nocy i w ciągu dnia miejscami na zachodzie i północy słabe opady deszczu. W ciągu dnia od 14-16 stopni na północy i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, przez 18 w centrum, do 19-21 miejscami na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Ludzie. Historie kryminalne. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. To jest drugi poniedziałek, w którym prezentujemy drugą część albo drugą serię Jazgotu. Historii kryminalnych, w których przestrzegamy wspólnie z autorami przed oszustami internetowymi, oszustami, którzy podają się za doradców bankowych itd., itd. W poprzednim tygodniu wyemitowaliśmy odcinek zatytułowany 87. Jego bohaterką była, przypomnę, pani Wanda, dawniej ambasadorowa, a dziś przed nami serce. W drugim sezonie Jazgotu za każdym odcinkiem stoi inny scenarzysta. W tym przypadku będzie to Igor Brejdygant. No i takie oto wprowadzenie mam dla Państwa. Czego potrzeba do zakochania? Jedno spojrzenie, czuły gest, a może słowo? I właśnie słowa sprawiły, że serce Marka zabiło szybciej. Posłuchajmy. Oto Jazgot, historie kryminalne, sezon drugi, odcinek drugi. Jazgot. Historia. Odcinek zatytułowany Serce. Scenariusz Igor Brejdygant. W tę historię moglibyśmy wejść w bardzo wielu miejscach jej dramatycznego przebiegu. Ten jednak, który wybraliśmy, stanowi z jednej strony jej tragiczny koniec. Z drugiej zaś może też, jeśli tylko los łaskawy pozwoli, ów koniec, jak to czasem bywa, stanie się początkiem czegoś zupełnie innego. A w jakimś sensie przecież tego samego. Pora zacząć. Około godziny 22.17, 3 maja bieżącego roku, operator warszawskiej linii 112 odebrał dramatyczny telefon od mężczyzny, który krzyczał do słuchawki, że jego sąsiad umiera i że to nie może się tak skończyć. 3 minuty później do wezwania wyjechał zespół ratownictwa medycznego z centralnej stacji pogotowia ratunkowego przy ulicy Chorzej. Ratownicy byli na miejscu 16 minut od wezwania. Po pokonaniu 4 pięter w starej czynszowej kamienicy na Solcu weszli przez otwarte na oścież drzwi i przed sobą zobaczyli osobliwy obrazek. Na łóżku, w połowie zsunięty na podłogę, leżał nieprzytomny mężczyzna z pierwszymi zewnętrznymi oznakami zatrzymania krążenia. Obok niego siedział wielki, skamlący pies, który lizał go po twarzy. Dalej, w rogu pokoju, pod oknem stał roztrzęsiony starszy człowiek. Panowie, ratujcie go. Jemu się śmierć nie należy. Dobra, pan pomoże. Stół trzeba przesunąć, te fotele. Musimy go na twardym położyć, na podłodze. Piotrek, no obóż te śmieje i chodź tu, no. Co się z nim działo? Kiedy? No jak kiedy? No teraz, zanim pan nas wezwał. Pan wzywał... Leżał, ale ja coś mamrotał. Jeszcze, a teraz przed chwilą przestał. Chyba nie oddychał. Piotrek, zapnij EKG. Dawaj, szybciej. Nie wyczuwam tętna obwodowego. Teraz na trzy, bierzemy go na podłogę. Raz, dwa, trzy. To co będzie? To coś już, to taki dobry człowiek, sąsiad i w ogóle. Panowie, no. Będzie, co będzie. Na razie proszę stąd wyjść. Idę. I tego psa pan zabierze stąd. Ale jak zabierze? Przecież to jego pies. Pan zabiera, bo nie ma jak, no. Mietek, chodź. I co mamy? Chodź, idzie. Płasko jest? Zatrzymał się. NZK, masuj go. Zakładam żyłę. Co on, k***a, za sąd? Skąd mam wiedzieć? Może sąsiad wie, ale poszedł. Czuję alkohol. Tam przy łóżku leżą jakieś opakowania po benzo. Butelka wódki. Dobra, mam żyłę. Podaję miligram adrenaliny i flumazelin na to benzo. Trzymaj, ambu, wentyluj go. Widzisz monitor? Jak linia? Płaska, masuj. Czekaj, coś jest. Migotanie, elektrownię dawaj. Trzeba go wyprostować, zaraz znowu nam zjedzie. Odsłoń bardziej kratkę. Żel. Masz. Uwaga. Strzelam. Jak? Dalej migoce. Strzelam. Jest zatoka. Serce się wyrównało. Wrócił. Czemu oni nam to k***wa robią? Dobra, intubuj go i zapnij respirator. Dzwonię na dyspozycję. Halo? Krzyżomek, pacjent Marek Borecki, 53 lata, zatrzymanie krążenia. Przywróciliśmy serce, ale nadal niewydolne oddechowo. Alkohol i benzo. Chyba strzelał samobuja. Gdzie wieść? Aha, dzięki. Dobra, Piotrek. Ja go tu już dopnę i ogarnę ten bajzer. Idź ponoszę i tego sąsiada trzeba znaleźć, no, albo jakiegoś innego. Żeby nam ktoś pomógł go znieść, no. Dzień dobry, pan Marek Borecki. A kto pyta? Oczywiście, przepraszam. Komisarz Agnieszka Walczak. Jestem z policji i... To akurat widzę. No tak, odznaka. Musiałam wyjąć, żeby się w ogóle tu dostać. Pilnują pana. Żebym im znowu nie odleciał w przestworze. A jest taki plan? Nie. Bo? Przepraszam, że pytam. Nie szkodzi. Bo raz wystarczy. To dobrze. Chciałam porozmawiać o zdarzeniu, które doprowadziło pana do tego miejsca. Zdarzenie. To. Cóż, raczej ciąg zdarzeń. Może fatalne zauroczenie. Tak, no właśnie. I ja w tej sprawie. W tej sprawie, że... Chciałabym zadać kilka pytań. Zgodziłby się pan? Po co? Żeby wyjaśnić sprawę. Zatrzymać sprawcę, może sprawców. Mało. To nie jest mój ulubiony temat do rozmów. Domyślam się. To może, żeby ktoś inny nie wpadł w to samo. To już lepiej. Dziękuję. Pytanie tylko, czy jest pan już gotowy o tym mówić po tym, co się stało i w ogóle? To dopiero tydzień. Może się gdzieś przejdziemy, hm? Tu głośno i trochę... Brakuje prywatności, tak? No. Wie pani co, spacer dobrze mi zrobi. Tylko nie za szybko. Serce wciąż się męczy. Na początek zapytam, czy mogę nagrywać. Ja to potem spiszę jako pana zeznanie, a pan skoryguje, jeśli coś będzie nie tak. I wtedy dopiero pan podpisze. A, taka jakby autoryzacja, tak? Taka jakby. A nagranie potem usunę oczywiście. To co? Mogę? Pani nagrywa. Tylko proszę mi tego nigdy nie puszczać. Nie znoszę słuchać swojego głosu. Oczywiście. Będzie już tylko na papierze. To co? Włączam nagrywanie. Czyli jak to było? Ale jak było tak od piasta kołodzieja, od urodzenia w sensie, czy... Czy bardziej po samych wydarzeniach? Po wydarzeniach, ale tło też ważne. Tło ważne. No cóż, jestem sam. Z żoną się rozstaliśmy kilka lat temu. Jest właściwie tylko Mietek. Mietek? Mietek. Mieczysław. Pies rasy euro. Och. Znaczy wieloraz. Młody już nie jest, ale kto jest z drugiej strony? No więc jest tylko Mietek. To wszystko strasznie głupia sprawa tak naprawdę była. Trochę trudno uwierzyć. Trudno mi o tym mówić. Nigdy nie sądziłem, że jestem jakoś szczególnie sentymentalną osobą. Aż tu nagle... Romans internetowy, a przecież faceci nigdy nie płaczą. No właśnie. A co najgorsze, to po tym wszystkim ja wciąż jeszcze jakby na nią czekam. Tak. A jak to się zaczęło? Zależy mi, żeby pan opowiedział w szczegółach, bo te mechanizmy są bardzo różne. Właściwie za każdym razem trochę inne. To inteligentni ludzie są niestety. Tak. Jej inteligencja była jednym z elementów, który mnie w tym wszystkim pewno najbardziej uwiódł. Choć nie jedynym. Zdecydowanie nie jedynym. Jak się zaczęło? Najpierw Zauważyłem, że polubiła kilka moich kolejnych wpisów na portalu społecznościowym. Jak się pani domyśla, nie mam setek, czy tym bardziej tysięcy polubień, więc właściwie każdy zauważam. Mhm. Za jakimś trzecim czy czwartym razem, jak polubiła, wszedłem na jej profil. Piękna kobieta. Wstyd się przyznać, ale to jednak ma znaczenie. Pewno, że ma. Przystojny facet też przyciąga. Nic w tym zdrożnego. Piękne zdjęcia w różnych zakątkach świata, więc tła też ciekawe. Aha. Wie pani, poza tym, oprócz tego, że ładna, to też taka elegancka, z klasą. Pieniędzmi? Nie. Jak dziś wiemy, w przeciwieństwie do niej, nigdy nie chodziło mi o jej pieniądze. Mhm. Z drugiej strony, może rzeczywiście pieniądze sensownie wydawane pomagają zbudować klasę. Może w tym znaczeniu tak. Pieniądze było widać, ale nie nowobogackie. Mhm. Nie, wie pani, ostentacja, tylko takie z klasą. No. W każdym razie popatrzyłem sobie, pomarzyłem i tyle by tego było, aż tu nagle... Ona napisała do pana. No właśnie. To znaczy, nie tyle do mnie, co pod moim zdjęciem i wpisem. Takim, wie pani, mądrości życiowe na niedzielę. A co napisała? Pamięta pan jeszcze? No, jak mógłbym zapomnieć. Napisała, cytuję: cieszę się, że są inni ludzie, którzy widzą świat podobnie do mnie. Miło. Miło, ale przede wszystkim, kto to pisał? Kobieta ideał, gwiazda filmowa. Czułem się, jakby napisała do mnie jakaś, nie wiem, Angelina Jolie czy ktoś taki. A ona odpisała? Tak, ale wcale nie od razu. Trochę czekałem, potem już właściwie straciłem nadzieję, a ona wtedy odpisała. Moja zaczepka nie była jakaś szczególnie przenikliwa, takie tam cześć, co porabiasz, czy coś równie błahego. Odpisała, że chyba się nie znamy, ale ma się całkiem dobrze w sumie. Zdałem sobie sprawę, że chyba za bardzo skróciłem dystans, szczególnie jak na początek. Zresztą ta jej niechęć do takiego, wie pani, skracania też mi się spodobała, bo sam w gruncie rzeczy tego nie lubię. Więc odpisałem, że rzeczywiście chyba się nie znamy. Przepraszam zatem za bezpośredniość. Przeszedłem na pani, no i tylko dodałem, że napisałem, bo mi polubiła dwa posty, a pod trzecim dała miły komentarz. Aha, i... No i wtedy odpisała już szybciej, jakoś po kilku godzinach. Tego nie zapomnę. Rzadko w życiu mi się zdarzało usłyszeć coś takiego. Poza tym pogoda była pod psem, a ja jestem trochę meteopatą, więc nastrój słaby, a tu nagle... Dzień dobry. Albo raczej pewno dobry wieczór, bo u ciebie noc. Napisałeś, że odezwałeś się do mnie, bo polubiłam i skomentowałam twoje posty. Owszem, polubiłam. Bo były zabawne. A poza tym wyglądasz na bardzo interesującego mężczyznę. Przepraszam, że tak wprost, ale taka już jestem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakaś kobieta mnie komplementowała, ale żeby do tego tak podwójnie, to chyba nigdy. Dziwne. Może się ukrywałeś przed kobietami do tej pory. Dobrze, że odkryłam cię ja. Czyli... To znaczy, że pan z nią rozmawiał? Nie, nigdy. Jej głos to produkt mojej wyobraźni. Aha. Nie ma pani pojęcia, co potrafi wyobraźnia, kiedy człowiek jest wystarczająco zmotywowany. A potem? Co było potem? Potem to już poszło. Poszło? No, w sensie wymiana stała się regularna, czasem zabawna, choć... Chwilami miałem wrażenie, że ona trochę nie łapie moich żartów. No, ale okazało się, że ona więcej życia spędziła w innych językach niż w polskim. Wie pani, od zawsze pracowała na misjach, często jako zaplecze wojska, na przykład w Iraku i Afganistanie. Znała oprócz angielskiego też na przykład pasztu, czyli ten ich lokalny język. Napisała, że jakiś czas temu wyszła ze struktur, powiedzmy, państwowych. Roiłem sobie, że może wcześniej działała dla wywiadu wojskowego czy coś, ale o to nie pytałem. Przecież i tak nie mogłaby o tym mówić. W każdym razie powiedziała, w sensie napisała, że od kilku lat prowadzi firmę związaną z zapewnianiem bezpieczeństwa cywilom w różnych dziwnych i niebezpiecznych miejscach na świecie. Czytałem o takich firmach amerykańskich. Założyłem, że ona prowadzi jakiś taki odpowiednik, może polski, a może międzynarodowy, rozumie pani? Mhm. A jej tożsamość? Strona na portalu społecznościowym? Coś poza tym? Tak. Cóż, dopiero po tym wszystkim, kiedy już wiedziałem co i jak, zagłębiłem się trochę w tę jej stronę i okazało się, że ona była dość świeża. Założona stosunkowo niedawno, no ale wtedy... Wtedy były emocje i atrakcyjna i inteligentna kobieta z klasą. Tak. Która na domiar mnie uważała za zabawnego i fotogenicznego, a ja tak naprawdę nigdy nie uważałem się za interesującego faceta. Może w tym był pies pogrzebany. Cóż, niestety takich właśnie ludzi oszuści najbardziej poszukują. O. Testują, łowią, w końcu czasem się udaje. No, ze mną się udało. Doszliśmy. Do? Do sedna i do naszej szpitalnej kafejki przy okazji. Usiądziemy na chwilę? Ja zapraszam. Nie, ja zapraszam. To ja przyszłam do pana ze sprawą. Dobrze. Niech i tak będzie. Wie pani, po czym Włoch najszybciej odróżni nie Włocha? Po tym, że po 12 zamówi cappuccino. Czyli marna ze mnie Włoszka. Niestety. Dobrze. Czyli relacja się układała dobrze. No dobrze i coraz lepiej. Dostawałem zdjęcia. Czasem po prostu, a czasem takie bardziej... Nęcące. No, powiedzmy. Choć nigdy nie było jakiegoś przekroczenia. Z jakiejś plaży, wie pani, w kostiumie takim, siakim, ciało dość mocno działa na facetów. Podobno. W każdym razie ona wciąż była w innych miejscach, mnóstwo podróży, wszystkie służbowe, ale często w zakątkach świata, w których wielu chciałoby się znaleźć służbowo. W końcu zaczęła mi się też trochę zwierzać. I to też było dla mnie bardzo ważne. Czyli dlaczego właściwie tu jesteś? W sensie, wiesz o mnie już bardzo dużo, ja o tobie sporo mniej. Rozumiem specyfikę twojej pracy. Wiem, że nie mogę się domagać zbyt wielu informacji, ale jak wygląda twoje życie osobiste? Przesadziłem, Mieciu? Myślisz, że przesadziłem? Co? Zobaczymy, piesku. Jestem sama. Miałam męża, ale rozstaliśmy się już rok temu. Nie rozumiał mnie. Może ja nie rozumiałam jego. Chciał mieć żonę przy mężu. Chciał mnie mieć w domu, a ja nie potrafię być przy mężu. Mam swoje życie. Dość, jak wiesz, specyficzne. Nie mogłam go zmienić, choć może nawet chciałam. Z nim chciałam nie dość... Może przy tobie będę chciała bardziej, bo jestem też bardzo zmęczona. Potrzebuję się teraz już gdzieś wyluzować, pobyć poza obiegiem tamtego życia. Na pewno jakiś czas. No, kto wie, może już w ogóle. Czyli samotna znalazła samotnego. No, coś takiego. Samotna i zmęczona. Chyba wtedy, oprócz tej cielesnej ciekawości, odpalił mi się po raz pierwszy instynkt opiekuńczy. A to potem okazało się najgorsze. O ile dobrze rozumiem, na tym polega uczucie. Tak, zdaje się, działają nasze emocje, serce. Tak, zdaje się, że tak właśnie działa to, co zechciała pani nazwać sercem. W każdym razie zaproponowałem jej zaraz potem, że mam domek nad jeziorem, na Pojezierzu Drawskim, a tam cisza, spokój. Najbliżsi sąsiedzi 2 kilometry, sarny i łosie podchodzą pod dom do wody 50 metrów. Pełna prywatność, żadnej cywilizacji. Mimo, że mnie tam nie było od lat, to teraz, nawet siedzący w Warszawie, w ogóle się już stamtąd nie ruszałem. Wszystko miałem wymyślone. Zresztą przez lata tam nie jeździłem, bo za bardzo kojarzyło mi się z żoną i z tym, co zostało za nami. A teraz, kiedy tylko mogłem wziąć z pracy kilka dni, od razu zapakowałem się z Mietkiem i pojechaliśmy. Sporo do roboty tam było, żeby to doprowadzić. Dach puścił, wszystko zawilgotniało, podmurówka się posypała. Wie pani, trzeba było to odświeżyć, odnowić, no. Mimo, że mam zawód raczej humanistyczny, to umiem na szczęście i lubię robić takie rzeczy. Oczywiście, jeśli jest po co, czyli dla kogo. A dla siebie? To jakoś zawsze za mało było. Tak jak teraz. Opowiadam pani, bo może pomożemy innym ludziom. Ale sobie też pan pomaga chyba przy okazji. No, może trochę. No dobrze, ale pan jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Żyje pan na świecie nie od dziś. Jakieś wątpliwości się nie nasunęły? Jeśli nawet, to spychałem je jak najgłębiej. No ale przyszedł moment, jak opowiedziałem o tym temu mojemu sąsiadowi. Temu, który uratował mi życie, a teraz Mietkiem się zajmuje. Wie pani? Tak, wiem. Rozmawiałam z nim chwilę. No właśnie, mówiła pani. Opowiedziałem mu co nieco w końcu. To znaczy i tak nie wszystko, ale z grubsza. No i on od razu, żebym uważał, że to na pewno jakiś haczyk jest w tym i tak dalej. Tylko, że on, wie pani, jest najbardziej nieufnym człowiekiem na osiedlu. Więc to nie zrobiło na mnie wielkiego wrażenia. Ale trochę zrobiło. Tak, no, trochę tak. Przez moment zacząłem się zastanawiać. Wyszukałem ją w internecie. Przy czym cały czas miałem właściwie wyrzut sumienia, że to robię, że ją sprawdzam. Trochę się czułem, jakbym żonę sprawdzał czy coś. Rozumie mnie pani? Tak, chyba tak. No, ale sprawdził pan. Sprawdziłem. Nie było tego wiele, ale to było zrozumiałe, no bo ona była cała właściwie taka trochę tajna przez poufna. Aha. Sama mi mówiła, że musi cały czas zachowywać dyskrecję, bo ta firma i w ogóle specyfika jej pracy. No tak. Oprócz Bonda to o agentach wywiadu nie ma za dużo w internecie. Tak, ale znalazłem jej konto na innym portalu społecznościowym. Takim dedykowanym bardziej pracy, zdaje się, niż relacjom towarzyskim. No i tam było, że ona jest szefową firmy, zdjęć dużo. Część zresztą już znałem, bo były na tamtym profilu. Poza tym mi wysyłała. Ale to mnie przesadnie nie zdziwiło. Sam używam tych samych w różnych miejscach. W każdym razie napisałem tam do niej coś miłego o domku, że go szykuję i w ogóle. Odpisała? Tak, ale znacznie później. Za późno. A wtedy? A wtedy nie. A ja po jakimś czasie przyznałem jej się, że ją trochę sprawdzałem. Miałem poczucie, że jak tego nie zrobię, jak to ukryję, to ta nieprawda, to podejrzenie, nieszczerość zepsuje nam z czasem wszystko. I jak zareagowała? Prawidłowo, niestety. O, czyli? No, czyli poczuła się dotknięta i zniknęła na jakiś czas. To był bardzo trudny dla mnie jakiś czas. A jak długo? Jakieś 2 tygodnie, z tego co pamiętam. Pisałem do niej co dzień, ale jakbym pisał na berdyczów. Nawet nie odczytywała wiadomości. W końcu... W końcu? Mieciu, a kto to do nas pisze o tej porze, co? O kurczę, Nasza pani napisała. Dobry wieczór, Marku. Albo dzień dobry, jeśli przeczytasz to dopiero rano. Po tym, co powiedziałeś mi ostatnio, potrzebowałam czasu do namysłu. Nie ukrywam, że początkowo byłam po prostu na ciebie zła i myślałam, że już nigdy nie napiszę, ale z czasem zaczęły docierać do mnie inne myśli. Zaczęłam rozumieć twoje motywacje. W końcu tak naprawdę nic o mnie nie wiesz. A z racji tego, kim jestem, trudno się czegoś o mnie dowiedzieć. Chyba cię zrozumiałam i wtedy pomyślałam, że może lepiej będzie dla ciebie, dla twojego spokoju, a może dla nas, żebyśmy przerwali tę znajomość. Nigdy w życiu. Oczywiście, klasyka. Żłobek psychologii. Jak poczułem, że to mi może odjechać, to już wczepiłem się w to bezwarunkowo. Pazurami, z całych sił. Wybaczyła. Tak, wybaczyła. Nawet coś wyjaśniła jeszcze, że tamtego konta w ogóle nie obsługuje, to jej służbowe. Asystentka jej prowadzi to konto, a asystentka nie powiedziała jej nic o korespondencji ode mnie, bo asystentka nie ma pojęcia, kim jest Marek Borecki, bo ona, w przeciwieństwie do mnie, nie opowiada o nas na prawo i lewo. Dla niej nasza relacja jest sexy właśnie przez to, że jest tylko nasza. Sprytne. Dosyć. Jak wszystko zresztą. Wtedy chyba napisałem, że chciałbym ją usłyszeć kiedyś. No bo wyobrażałem sobie ten jej głos, ale przecież kiedyś w końcu chciałem też poznać prawdziwy. Odpowiedziała, że z normalnego telefonu nie może rozmawiać z nikim, że mogłaby mnie tym narazić tylko, ale postara się zorganizować satelitarne i wtedy zadzwoni. Poprosiła o mój numer domowy. Podobno komórki łatwiej podsłuchiwać. Och, to akurat prawda. Nie zadzwoniła? Nie. No ale od tej pory byliśmy już jak małżeństwo po pierwszej kłótni. Nierozłączni. Oboje unikaliśmy jak ognie jakichś drażliwych kwestii. Ona opowiadała mi wrażenia z tych swoich podróży, jakieś mrożące krew w żyłach historie, jak z Bonda rzeczywiście. Niby ona nie była na pierwszej linii tych działań, tak mnie uspokajała, że od tego ma ludzi. No ale jednak gdzieś tam była w pobliżu cały czas. Cały czas utrzymywała pana w niepokoju o siebie. Nie było miejsca i czasu na namysł nad tym wszystkim. Nie było, nie było. Chciałem już tylko, żeby przyjechała. Nawet sobie wymyśliłem, że spróbuję ją namówić, żeby już więcej tam nie wracała, choć oczywiście wiem, co to jest PTSD i że tacy ludzie zawsze tam wracają. Lubią tę adrenalinę. Ja polubiłem dopiero ostatnio. Adrenalinę sobie wtłoczyłem, żeby się nałykać tych leków. A potem, zdaje się, ci panowie adrenaliną przywrócili mnie do żywych. No, w każdym razie domek odrobiłem pięknie. Nic już nie ciekło, wysuszyłem, wymieniłem to, co zgniło. Podciąłem zieleń, żeby, wie pani, z sypialni był widok na jezioro, jak dawniej z żoną. Żona do pana wraca często? W sensie we wspomnieniach? Przepraszam, że pytam. To właściwie bez związku. W związku? Jak najbardziej w związku. Przecież to jej brak doprowadził mnie w jakimś sensie do tego wszystkiego. Teraz już nie wraca. Ale przez lata wracała. Trochę mnie ta tęsknota za nią wykoleiła. Nie da się ukryć. Mietek, chociaż najlepszy, ale to tylko przyjaciel. Żona to kobieta. Ona, w sensie, nie żona, tylko ta kobieta z internetu. Wiedziała, że pan to tak wszystko wyszykował? Oczywiście. Ona wysyłała mi te różne Dubaje i inne Kandahary, a ja jej lubiankę koło Wałcza. Miałem wrażenie, że nie może się doczekać. Dopytywała, kazała sobie wysyłać zdjęcia, komentowała wszystko. W końcu zaczęło się planowanie jej przyjazdu. Jakiś termin między dwoma robotami, czymś w Australii, potem czymś w Jordanii, czy gdzieś były 3 tygodnie wolnego. Asystentka miała w tym czasie przejąć. Ten termin był na miesiąc do przodu. Więc ja usiadłem od razu do internetu, żeby jej atrakcje wymyśleć. No bo można siedzieć nad wodą w domku z widokiem, pić wino i jeść grilla, ale trzeba też jakieś inne rozrywki. Filharmonia w Szczecinie, tak. Teatry w Poznaniu, takie tam różne. Ona mi za to pisała, że ma dla mnie już kilka prezentów, że gdzie nie pojedzie, to coś mi kupuje. Czyli pełna wzajemność, można powiedzieć. A ten brak kontaktu fizycznego, choćby głosu, ile to trwało? Jakieś ze 2,5 miesiąca. Przy czym były 2 ciche tygodnie po tym, jak się obraziła za tę moją podejrzliwość. A fizyczność? Czekałem na to. Wszystko już przygotowałem. Pomost w Lubiance wyremontowany i pomalowany tak, jak chciałaś, na zielono. Czekamy już z Nietkiem tylko na ciebie. Tak, tak, Nieciu, czekamy na twoją nową panią. O, mam nadzieję, że się polubicie. To znaczy, Mieciu, Mieczysław, mam prośbę, że nawet jeśli jej nie polubisz, to ja nie chcę o tym wierzyć. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie mogę się już doczekać. Wszystko jest już prawie gotowe. Całusy. Kiedy lot do Australii? Tydzień Sydney, tam 10 dni, potem do Polska. Jakieś specjalne życzenia? Ulubione alkohole, jedzenie, zapachy, kolory? Oprócz zielonego oczywiście. Cokolwiek ty polubisz, ja też polubię. Tak trochę chwilami nie do końca po polsku. To pana nie dziwiło? Może trochę na początku, ale tak jak wspomniałem, ona mi mówiła, że właściwie większość życia spędziła za granicą, więc język trochę jej uciekł. Kupiłem to. Wszystko kupiłem, bo chciałem... Przede wszystkim cholernie chciałem, żeby to była prawda. Jak wiadomo, dla chcącego nic trudnego. I to było sedno tej pułapki. Może stąd wyjdziemy? Obiad się zbliża, będzie coraz głośniej. Do końca historii nie mamy daleko. Może panią odprowadzę na parking. Przy okazji opowiem resztę. Jasne. Tylko co z tym nagrywaniem? Da się idąc? Da się. Jak coś się nie nagra, to odtworzę z pamięci. Najwyżej ubarwię trochę. Zapraszam. Jak się zrobi barwniej, to może łatwiej będzie mi to też przełknąć. A potem zapomnieć. To co? Idziemy? Tak, chodźmy. O, poprowadzę panią taką mniej tłoczną trasą. Nie będziemy musieli się przeciskać. Dużo pan tu chodzi? Coś trzeba robić. Oprócz tego serca to właściwie nic mi nie jest. Tak jak mówiłem, moim zdaniem trzymają mnie głównie dlatego, że psychiatra im każe. Boją się, wie pani, że puszczą mnie do domu, ja od razu fiknę i potem będzie na nich. Rodzina, której nie mam, ale oni tego nie wiedzą, przyjdzie po odszkodowanie i się zacznie młyn. Taniej mnie tu trzymać. A pan? Jest pan gotowy wrócić do domu? Gdyby nie Mietek, to pewno bałbym się sam siebie, ale teraz na pewno mu już tego nie zrobię. Dziwię się, że wtedy zrobiłem. Strasznie egoistyczna postawa. Czyli wracając do tamtych wydarzeń, przygotowania do jej przyjazdu... Tak. Poleciała do Australii. Tam jej firma miała zabezpieczać jakichś archeologów, którzy wchodzili na tereny rdzennie przynależne aborygenom. Niby wszystko było uzgodnione, ale ci tubylcy mają te swoje klany. Ktoś coś ustalił, ktoś mógł mieć inne zdanie. Ona mi to wszystko tłumaczyła. Czasem. Teraz już po tym wszystkim zastanawiam się, kim ona w ogóle była tak naprawdę. Skąd taka wiedza? A to są często całe grupy. Tam jest też hierarchia. Ktoś idzie na wabia. Jak się uwodzony złapie, to wabiącego zastępuje ktoś inny. Lepiej przeszkolony, inteligentniejszy, wyższy rangą. Ale jak całe grupy? Rozmawiałem przecież z kobietą. A pisał pan. Nie rozmawiał. I o to właśnie chodzi. Tak naprawdę nie wiadomo, kto był po drugiej stronie. No więc w każdym razie w tej jej, czy już nie wiem, czy jej bajce, ona poleciała do Australii. Wysłała mi jeszcze jakieś zdjęcia Sydney, a potem Melbourne. Napisała, że jedzie zobaczyć, co się tam dzieje. Taka, wie pani, wizytacja w terenie. Miała się odezwać wieczorem. I wtedy nagle zniknęła. Były nerwy? Nie od razu. Najpierw pomyślałem, że może tam w głębi kraju nie ma internetu. Byłem w miarę spokojny, ale mijały dni i nic. W końcu tak, zaczęły się nerwy. Najgorsze było to, że ja nie miałem żadnej możliwości sprawdzenia przez jakieś inne źródło, co się z nią dzieje, wie pani. Mhm. Wszystko było tajne, nawet nie znałem nazwy firmy, żeby się kogoś zapytać. Po tygodniu odchodziłem od zmysłów. W końcu dała znać. Jestem, ale chyba tylko cud mnie ocalił. Wracałam sama tam z tego interioru. Musiałam się zatrzymać, bo na drodze leżało drzewo. Wysiadłam. Wypadli z krzaków, było ich z 8. Opadli mnie, pobili, skopali samochód, ukradli i wszystkie rzeczy, dokumenty. Mnie nieprzytomną rzucili do rowu. Gdyby mnie nie zauważył jakiś farmer, który przejeżdżał, byłoby po mnie. Albo bym umarła z wykrwawienia, albo jakieś zwierzęta w nocy. No. Boję się nawet myśleć. I gdzie jesteś teraz? Już bezpieczna? Jak mogę ci pomóc? Tak, bezpieczna. Jestem w szpitalu w Sydney. Dochodzę do siebie. Lekarze powiedzieli, że to były ostatnie godziny. Wykrwawiłabym się. Czyli zadzwoniła. A skąd? Napisała. Ale ja znów wszystko sobie wyobraziłem. Jej głos, nawet okoliczności. Aha. Prosiła o pieniądze? To był kolejny ciekawy wybieg. Właśnie nic nie wspomniała o pieniądzach. Dopiero ja musiałem zapytać, dokładnie tak jak pani teraz. I wtedy powiedziała, że niestety straciła też środki, gotówkę, karty, słowem wszystko. Ale żebym się nie martwił, jakoś da sobie radę. Zaraz odszuka kontakt do asystentki, ona ją wyciągnie. Czyli wspaniale. Broń Boże, nie chciała pana narażać na koszty. Tak, tak to było ułożone, że niby chciała tego uniknąć. Mhm, ale niestety się nie dało. No niestety. Kolejna korespondencja była już niby ze szpitalnej sali. Opatrzyli ją, wysłała nawet zdjęcie z opatrunkiem. Swoją drogą, jak to było zrobione? Bo przecież ta kobieta naprawdę ma konto na tym innym portalu. Naprawdę istnieje. Czyli skąd wzięła jej zdjęcie w opatrunku na twarzy? Prawdopodobnie jakaś aplikacja. A. Program do edycji zdjęć. Można właściwie zrobić wszystko. Każdy fotomontaż jest możliwy. Na zdjęciach to już od dawna nie jest problem, ale teraz podobne rzeczy potrafią już robić z filmami, z głosem. Deepfake to się nazywa. Osoba, która się tym para albo w ogóle siedzi w fotografii, może by to dostrzegła, ale pan nie zajmuje się fotografią. Nie, nie, jestem redaktorem, ale literackim, nie zdjęciowym. No więc nie dało się, bo nie miała żadnych namiarów do nikogo, a w szpitalu, z którego mieli ją już wypisać, chcieli, żeby zapłaciła. Bo inaczej policja i w ogóle problemy. Oczywiście, jak myślę o tym teraz, to już zaczynała być totalna fikcja. Bo ustalenie tożsamości i odnalezienie kontaktów to jedna wizyta konsula w szpitalu. Polskiego konsula albo brytyjskiego, bo ona miała też przecież brytyjskie obywatelstwo. No ale ja wtedy chciałem przede wszystkim jej pomóc. Druga rzecz, taka już, mówię pani, bardziej egoistyczna z mojej strony była taka, że ona za kilka dni miała lecieć do mnie, do Polski. A ja chciałem, żeby wreszcie doleciała. Rozumiem pana. Co było dalej? Kiedy już udało mi się ją namówić, że zapłacę, najpierw chciała, żebym to ja uzgodnił ze szpitalem, jak to zrobić. Tyle, że doskonale wiedziała, że ja nie mówię po angielsku. Wcześniej to już w jakiejś rozmowie ustaliliśmy, więc poprosiłem, żeby ona się dowiedziała, gdzie trzeba przelać i ile. Wzbraniała się. Mhm. Ale w końcu ustaliła i przesłała mi jakieś dane do przelewu. Nic nie weryfikowałem. Zależało mi na czasie, ze względu na nią i ze względu na siebie. Mhm. Przelałem Ile? Wiem, że to bolesne pytanie, ale akurat to na pewno musi się znaleźć w raporcie. 12 000 dolarów australijskich z ogonkiem. Też dla pogłębienia wiarygodności. No bo kto cię okrada na kwotę 12 328,40? Jak zrobiłem przelew, zadzwonił do mnie jeszcze pan z mojego banku. Wszystko jak należy. Wysyłam do pana powiadomienie w aplikacji mobilnej z moim imieniem i nazwiskiem. Proszę się z nim zapoznać i potwierdzić, jeśli wszystko się zgadza. Ale gdzie potwierdzić? Ma pan aplikację bankową w telefonie, prawda? Tak, mam. Za chwilę w aplikacji pojawi się powiadomienie z prośbą o potwierdzenie naszej rozmowy. O tak, już widzę. Potwierdziłem. Świetnie. Mogę przejść do rzeczy zatem. Mhm. Przed chwilą zlecił pan dość duży przelew zagraniczny. Zgadza się? Owszem. I? I zanim bank dokona przelewu, chcieliśmy się upewnić, czy to na pewno pan zlecał i czy zna pan osobę, czy instytucję, do której przelewa. Tak, ja zlecałem i owszem, znam osobę, do której to przelewam. Jest pan absolutnie pewny? Tak. Dziękuję bardzo. I nie tknęło pana? Pani komisarzu, może i coś tam podświadomie mnie tknęło, ale nie dopuszczałem do siebie takich myśli. I co było dalej? Zniknęła? Koniec? O nie, jeszcze nie. Przecież była jeszcze przed nami jej podróż do Polski. Napisała kolejnego dnia. Znów zdjęcie z opatrunkiem, umieszczonym trochę w innym miejscu, ale kto by się nad tym wtedy głowił? Była uśmiechnięta i totalnie wdzięczna. Mieli ją wypuścić kolejnego dnia, ostatnie badania, także bez problemu miała zdążyć na samolot do Frankfurtu, a potem do Polski. Niestety coś jeszcze wynikło. Jakby pani tam była. Kolejnego dnia badania były jeszcze nie do końca jednoznaczne. Wypuścili ją w ostatniej chwili i niestety nie zdążyła na samolot, ale napisała, że pertraktuje zwrot biletu i zaraz za te odzyskane pieniądze zarezerwuje kolejny. Każde dziecko wie, że nie da się odzyskać pieniędzy za niewykorzystany bilet, jeśli nie zgłosiło się w porę, że się nie leci. Ja to wiedziałem. Ona nie. No była świeżo po szpitalu. Nie ma pani pojęcia, ile usprawiedliwień człowiek potrafi sobie wymyślić, żeby wytłumaczyć najbardziej irracjonalne nawet sytuacje, jeśli tylko tego chce. Skąd pan wie, że nie mam pojęcia? W sumie nie wiem. Nic o pani nie wiem. A jednocześnie dużo więcej niż wiedział pan o niej. Prawda. Jedno wiem przynajmniej na pewno i to tę rzecz najważniejszą, czyli że pani istnieje. Właśnie. No więc nie udało się odzyskać, musiał pan jeszcze zapłacić za nowy bilet. Nie musiałem. Chciałem. A pan może tak wychodzić? Poza budynek w takim stroju? To nie wiem, nie pytałem. A jak z dokumentami? Przecież, żeby się przedostać z Australii do Polski, potrzebny był jej paszport. Tak, tak. Brytyjczycy wydali jej tymczasowy bardzo szybko, no bo wiadomo, oni są bardzo pomocni i szybcy dla swoich obywateli. No tak, a odtworzyć kontaktów, dostępu do banku i tak dalej nie pomogli. Pani Agnieszko... No tak, oczywiście. A co było z tymi kolejnymi pieniędzmi? Cóż, okazało się, że na lot tego dnia była już tylko biznes klasa w drogich liniach arabskich przez Dubaj. No ale co tam? Poprosiła, żeby jej wysłać na jakieś konto. Wprawdzie to konto było na jakieś inne nazwisko, ale ona wyjaśniła, że to jakiś jej znajomy tam, a ona nie ma jeszcze dostępu do swojego konta. I przelał pan. Oczywiście. Chociaż znów zadzwonił ten miły pan z banku, który próbował mnie opamiętać. Potem kupiłem bukiet i pojechałem na lotnisko, żeby ją przywitać. Nie muszę chyba dodawać, że już nigdy więcej się nie odezwała. Nie musi pan. No. A potem to już było to, co pani wie, że było. Tak, wiem. Ale... ja nie zrobiłem tego z powodu tych pieniędzy. Wiem. Zrobił pan to ze smutku, z żalu. Słowem, z serca. Pewnie tak. Pewno ma pani rację. A najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ja właściwie wciąż na nią czekam. Że może jeszcze się odezwie, że to wszystko okaże się jednak prawdziwe, a ona przeprosi, że zniknęła z pieniędzmi i się wytłumaczy, dlaczego przestała się odzywać. Czy ja wiem, czy to takie najdziwniejsze? Bardzo silna emocja. Wyobraźnia stworzyła ogromny kawał rzeczywistości. Niełatwo będzie się tego pozbyć. Swoją drogą jest pani policjantką, która sporo wie. Studiowałam psychologię. Ciekawią mnie ludzie. Człowiek interesuje mnie najbardziej. W sumie właściwa osoba na właściwym miejscu. Chcę tak o sobie myśleć. To pani samochód? Tak. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. To wszystko, co mi pan opowiedział, bardzo nam pomoże zapobiegać na przyszłość. Może też pomoże rozpracować tę kobietę, czy nawet szajkę przy okazji. I jeśli się pan zgodzi, to zaproszę pana jeszcze do nas na komisariat, jak już poczuje się pan lepiej. Uzupełnimy dane, może pojawią się jeszcze nowe zapytania. A wie pani, że ona, tak jak pani, też miała na imię Agnieszka? Wiem. Pana sąsiad mi powiedział. Przykro mi. A dlaczego? No, że wywołałam jeszcze do tego swoim imieniem te wszystkie skojarzenia. Ale to bardzo piękne imię jest. Dziękuję. Żadna w tym moja zasługa. A swoją drogą można powiedzieć, że w jakimś sensie uratowała je pani dla potomnych. Bez przesady. A czy ja mogę panią o coś zapytać? Oczywiście. Tak, cóż, no więc... Czy pani ma męża? Słucham? To znaczy, przepraszam, od razu, jak pani przyszła, zauważyłem ślad na palcu. Pomyślałem, że po obrączce. Ja też taki nosiłem jakiś czas po... I dlatego... Ale naprawdę przepraszam. Nie szkodzi. Ja będę teraz potrzebowała kilku dni, żeby spisać to wszystko, co nagrałam, w formę zeznania, a potem, tak jak mówiłam, będę miała prośbę, żeby wpadł pan do nas do Pałacu Mostowskich jeszcze na chwilę. Tak. Da radę? Da. Na pewno? Na pewno. No. To do widzenia. Do widzenia, panie Agnieszko. Mieczysław, Mieciu, byś się wody napił lepiej, Mietek. Sapiesz i sapiesz, skupić się nie idzie. No, napij się. Skończę tu pisać i wyjdziemy. Możesz już pisać. Zaraz się wysikasz, Mieciu, no co ty? No i? No, od razu lepiej, co, Mieciu? Mieciu, pani komisarz do nas dzwoni. Halo? Dzień dobry, panie Marku. Agnieszka Walczak. Nie przeszkadzam? Nie. Dzień dobry, pani komisarz. Nie. Nie przeszkadza pani w ogóle. To dobrze. Wydaje mi się, że mam dobre wieści. O! Udało nam się we współpracy z Interpolem rozpracować grupę, która oszukała między innymi pana. Nie wiemy jeszcze, czy uda się też odzyskać pieniądze, ale jesteśmy dobrej myśli. Szczegóły śledztwa, jeśli będzie pan ciekaw, zrelacjonuję, jak odwiedzi nas pan w pałacu. Wspaniale, no... Dziękuję za super wieści. A czy wiedzą państwo, jak to się wszystko odbyło? Macie może wizerunek? Wiecie, kim była ta kobieta? Odbyło się niestety jak zwykle, czyli ktoś najpierw pana zwabił, później przejął pana najprawdopodobniej ktoś inny. Historia była budowana przez kilka osób. Kiedy uznali, że jest pan gotowy, podprowadzili temat pieniędzy. A co do wizerunku, to raczej trzeba by mówić o kilku. Wygląda też na to, że żadnej kobiety przy tym niestety nie było. Z naszych ustaleń wynika, że pana akurat rozpracowywała grupa 3 mężczyzn. No tak. To już chyba gorzej być nie mogło. Co za wstyd. No zaraz, poczekaj chwilkę, no. Słucham? Nie, to do psa, do miecia. A jeśli chodzi o tych trzech mężczyzn, to już może w sumie żadna różnica w tej sytuacji. W sumie racja. No to co, wpadnie pan do nas na komendę podpisać zeznanie? Tylko tego mi brakuje, żeby przekazać komplet akt do proroka. W sensie, do prokuratury. Ach. Oni wtedy będą mogli zacząć działać. Oczywiście, wpadnę. Dobrze, panie Marku. A kiedy? Kiedy tylko pani wyznaczy, dostosuję się. Ach, dziękuję. To może jutro o 15? Świetnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Obiecałem, to idziemy, Mieczysław. No, czy ja cię kiedyś zawiodłem? No, raz cię zawiodłem. Chodź już, Miecio. Ej, poczekaj chwilę. Pani komisarz jeszcze raz dzwoni. Może się pomyliła. Tak, słucham, pani Agnieszko. I nie mam męża. A. O kurczę. To może... może byśmy w tej sytuacji przeszli na ty. Przepraszam, że to ja proponuję, ale jestem starszy i... Dobrze, Marku. Tak. No to do zobaczenia, Agnieszko. Do widzenia. No nie wierzę. Słyszałeś to? Ja cię nie tekro. I tak właśnie. Nie mamy wprawdzie pojęcia, co było dalej, bo ta historia nie wydarzyła się przecież naprawdę, choć potencjalnie mogłaby. Ważne jednak, żeby nie mylić fikcji z realnością. Pan Marek ocalał, ale tak niewiele brakowało, a zapłaciłby najwyższą cenę. A wtedy prawdziwa pani Agnieszka, ta, która nie ma męża, nigdy by go już nie spotkała. Scenariusz Igor Brejdygant. Reżyseria Wojciech Sławacki. Udźwiękowienie Marcin Kardach. Muzyka Jacek Rychły oraz utwory z bazy Audio Network. Produkcja muzyczna Fiu Fiu. Zgranie dźwięku Wojciech Sławacki. Kierownictwo produkcji Aneta Sawicka. Producent kreatywny Anna Nagler. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Marek Jakub Wieczorek, Agnieszka Lidia Sadowa, ona Aleksandra Nowicka, sąsiad Janusz Zadura, ratownik Jan Aleksandrowicz Krasko, kierowca Maksymilian Bogumił, salowa Julita Michalak, pracownik banku Sebastian Machowski. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Aneta Kubik, Anna Kopczyńska, Aleksandra Wasiluk, Kinga Wojciechowska-Rulka, Jerzy Siwek, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Drost. To było Serce, druga część drugiego sezonu Jazgotu. Ten odcinek, przypomnę, powstał na podstawie scenariusza Igora Brejdyganta. Co się wydarzy za tydzień? Powiem tylko, że będziemy pod Fiałkiem. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest mBank. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Brudna kampania wyborcza z pieniędzy na czyste powietrze. Europosłowie KO zamierzają złożyć doniesienie do prokuratury. W tym tygodniu mogą już ruszyć szczepienia przeciwko COVID wykonywane nową szczepionką. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej wart 400 milionów dolarów. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Czyste Powietrze wyślą europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem największy antysmog